ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਐ ਸਾਬ ਲਵ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਮਾਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਐ ਸਾਬ ਲਵ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ सारे किवें खेड़दा इश्क दिया तू गेमा यार आख दे इक तखर दे सब मांज गया मेमा मैं क्या यारो मेरे उत्ते जिन्ना मर्जी सड़ लो जे मैं मुंडा सोना ता मेरा की कसूर है सांब लव कुड़ियां या बूहे बंद कर लो माने सोना जम्मिया ता मेरा की कसूर है सांब लव कुड़ियां या बूहे बंद कर लो मैं जीदे जिद्दा हिस्से आना वंडो मैनू प्यार ना नी कुछ दा सोचो मेरे बारे मुंडा तेरी मारना मैं जीदे जिद्दा हिस्से आना वंडो मैनू प्यार ना नी कुछ दे सोचो मेरे बारे मुंडा तेरी मारना वैसे ते कोई गल नहीं जिन फड़नी आबा फड़ लो जे मैं मुंडा सोना ता मेरा की कसूर है सांब लव कुड़ियां या बूहे बंद कर लो माने सोना जम्मिया ता मेरा की कसूर है सांब लव कुड़ियां या बूहे बंद कर लो